الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد جيت ألف داتت فلندريمت ين vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, salavat dhe selamat. Për shëndetit më të mirë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe të pastër dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të sa të kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit të bareke vë tjala. Dhe kemi përmenë në filët e ligjeratave mbi këtë shpjegim se nuk është për qëllim do më dhanë marrja gjithë detali, përse kjo i ka vendin e vetë ma di janë disa faktorë të se e pengojnë detalin e skajshëm, si që është gjuha arabe, pra s'ka mundësi të shpjegojmë gjithë shka që ka këtë bëjë me një ajet, për shka këse dhe pa mundësis me e bartë në gjuhën tonë që ka e flasin, po ma di asë një gjuhë tjetër jashtë gjuhës arabe. Andaj neve mund ta quajmë edhe këtë si një lloj porosie të përgjithshme të Kur'anit Allahu te bareke ve teala, e cila i mjafton njeriu i cili nuk e njeh gjuhën arabe që ta ndjek librin e Zotit te bareke ve teala. Kemi përmend se surja Al-Baqara ndahet në disa prej pjesëve. Ne përmendëm në ligjëratën e fundit se nga ajeti 163 e deri tek ajeti 177, Zoti on te bareke ve teala bën një para hyrje, pasi përfundon historikun e njerëzimit duke filluar nga Ademi deri tek periudha më e ndjeshme, dhe ajo është periudha e bijve të Izraelit me përfundimin e tyre në raport me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Pasi përfundon tani është shkolla e krijimit të terrenit për me ardhur dispozitat detale. Për me ardhur dispozitat detale, çish do ta shohim nëse na mundson koha sot, do t'i marrim disa prej tëre. Andaj fillimisht do vonë të adim se ajo që ka ne e themi në këto ligjerata, ma dje dhe dikujt mund t'i doket hullësirat shumëta, por se nëse krahasohen me tefsirët e ulemave të muslimanve, shumë tefsiri Abdullah ibn Abbasit, Ibn Gjeririt, do më dhanë më vonë, e kështë më rallë për ulemave të mdhej, e shojmë se kjo është e pakta e mundshme, më e pakta e mundshme, krahas detaleve të cilat vinë në librin Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo robin duhet të bënë modest, se atë qka nuk e din nuk duhet të pretendon, pra atë qka s'ka mundësi me e zotrua, s'ka nevoj edhe me e pretendu dhe me e mëtua. Kemi ngell tek fjallë Allahut të bareke wa ta'ala në surën Al-Baqara në ajetin 170. Përfunduam tek ajetin 169 në ligjeratën e fundit, ku thëtë Allahu të bareke vë tëra, innëma jëmurukum bisu i vel fahshai, vë antakulu alallahi ma le ta'lemun. Thëtë Allahu të bareke vë tëra, duke e referuar bazën e devijimit, pra kush i devion njërzit, kush i shkaktar që ata ta humbin rrugën e Zotit, Allahu gjelë thëtë, ajo shëjtani. Dhe thëtë Allahu të bareke vë tëra këta jetë, ai nuk u urdhëron për tjetër. Dhe shikoni këtu e kemi në një shprehje shumë interesante, je murukum, ai u urdhëron juve, ai u urdhëron juve. Pra për shembull, njeriu t'i vjen ide do e mos me bëni punë, i vjen në kokë do e mos me kryni vepër, kjo është prej frymëzimeve të shejtanit. Thet Allahu te bareke ve teala, ai u urdhëron me gjëra që në fund juve ju dëmtoj, bisu. Dhe dietar than su, çka është këtu? Kur dikush e ban një vepër, edhe në fund çësaj vepre jashtë sherrit. Kjo është su. Allahu në gjuhën arabe i thot, domon e ban njëri një vepër dhe i kthehet bumerang ajo, pra i kthehet e keq asaj vepre të njëjtit. Thot Allahu te bareke ve teala, wal fahsha, dhe ai ju urdhëron me të liga. Fuhsh, është çdo e poshtër, çdo e lik, çdo gjë e cila e shumton njeriu. Ndërsa disa dietarë kanë përkthyer me zina. Dhe kjo është më e përgjithshme. Pra është zinaja e fjalës, zinaja e trupit, zinaja e shpirtrit. Dikush mund të bjen zina në trup një herë, dikush jeton me zina të shpirtit për herë, dikush mund ta thot një fjalë në një herë të ligë, dikush jeton me fjalë të liga, pra është më e përzjeshme se sa me përtheku, me përkufizue në zinane e trupit. Pastaj në fund Allahu Gjellera thot: "O entakulu ala Allah ma la ta'lamun", shejtani ju i nxit njerëzit me fol për Zotin pa dije. Dhe kjo baza e të keqes. A do thot Sheikhu Islam ibn Taymija, harami më i madh në Kur'an është me fol për Allahun pa dije, dhe kjo është shirk. Me fol për Allahun pa dije është shirk dhe kufër. Dhe Allahu Gjellera nuk kërston dikan më shumë se sa me fol për Zotin pa dije, nga se kjo i bën rivalitet fjalës së Zotit. Në kur ti thuë e Zoti ka thonë kështu, halal jo kështu, haram jo kështu, kjo është një loj ortakërie me Zotin. Ma dje është rivalitet me pengamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse kur njeri ju thotë kjo qështu, ndërsa të njëtën tem ka folë dhe pengamberin sallallahu alaihi wasallam, si kur ti janë dhe venin ati të cilin është i thirur për me folë për këtë punë. Apo, si kur përshemë vësot ndu një, nëse njeri, pejzojnë, në një jo fushës, caktume, nuk thirët për atë fush, fletë për ata. Një loj ingjineria, apo mjekësia, apo lande cila do qoftë, nëse ti nuk e nje dhe zotron ata, nëse fol, të parin qka e nervozon, kusho, specialistja saj fushë. Dhe ti jetu më konkuru muet të padrejtësisht. Parëm nëse kjo pun ka të bëjë me Zotin, është edhe më e madhe, edhe më e liga. Dhe kjo është ajetë se ne e përmendëm në gjeratën e kaluar. Pro këta e përmendëm që ta lidhim me ajetin i cili vjen. Tani jemi tek ajeti 170, dhe nëse na premton koha do t'i marrim dikon 9 apo 10 ajete me lejen e Zotit të Barekehu ve Teala. Thot Allahu Jellal Jalalu: "Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana." Do jone këtë ajet me vëmendje, apo kush ka mushaf apo telefon me përcjell me para vetit. Kjo ajeti 170 ta jep një pasqyrë të qartë të lëvizjeve të njerëzve në dunjo, qoftë të atyre botkuptimeve, perceptimeve, pastaj edhe kultura dhe vepra dhe traditat e njerëzve. Thetë Allahu te bareke ve teala: "Wa idha qila lahum", kur të thuhet atyre, kush janë atyre? Ka ardhur tri komente, jehudive, nëse ata ishin tema e fundit. Ata ishin tema e fundit. Ka ardhur atyre krishterëve. Dhe ka ardhë atyre arabëve. Dhe Sheikhu Islam ibn Taymija thot: "Dhe ajeti nuk përkufizohet, por i përfshin të gjithë ata të cilët janë në këtë cilësi që do të përmendet." Pra, fjalia që ka vjen, krejt që ka e thonë qatë fjali, krejt i përfshin ajeti. Dikan e përfshin me nivel të par, dikan e përfshin me nivel 20-30, dikan e përfshin me grumbull të madh, dikan e përfshin me pak. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Kur u thuhet atyre, i tebi u ma enzal Allah, shkoni pas asaj që e ka zbrit Allah." Po merreni për model jete dhe kushtetut dhe rend atë që e ka zbrit Allah. Dhe kjo djetarë dhe zër kanë thanë është për referimin e ligj marjes. Pra Allahu Gjellë thot: "Kur u thuhet këtyre njerëzve, merrne atë që e ka zbrit Allah." Që ka zbit Allahu? Allahu ka zbit fjalë të pejgamberit. Ka zbit Kur'an, ka zbit Tevrat, Injil, Zebur, fletushka tek pejgamberit. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Qalu", përgjigja këtyre njerëzve është kështu: "Bel nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana." Këta njerëz përgjigjen fillimisht: "Kush ju ka thënë këtyre ndjekni Allahun?" Pejgamberi. Don, Allahu Gjellar, kur atyre u thuhet ndjekni atë që e ka zbrit Allahu, kush ju thot atyre? Pejgamber. Kur vdesin pejgamber, kush ju thot atyre? Ha? Mëkëmësit e pejgamberit, sahabët, tabiin, tabi tabiin dhe ulema deri në kiamet. Tysh ka thonë alayhi salatu wassalam: "El ulema warathatul anbiya." Ulemat, dietarët janë trashëgimtar pejgamberëve. Sepse mësme qenë djetarë nuk të kalzon kërkush hadithin e pengamberit alayhi salatu wassalam. Andaj, fillimisht pengambert ju thoi njerëzve ndjek në atë që e ka zbit Allah. Kur të vdesin pengambert, apo kur të ka vdek pengamberi jon sallallahu alayhi sallam, kush ju ka të regu njerëzve që e ka zbit Allah? Djetarët. Thonë, kalu, ata thonë: "Ne e ndjekim atë në të cilën i kemi gjetur prindërit tonë." Elfejna El fejna është, ne ndjekim atë që ka e shojmë komode dhe të këndshme prej traditave babalarve tonë. A në të da shohë mineve, a i të se të vinë mandej, ku zotë i unë të bare kjo e tala, do t'i përmend shtyllat e imanit dhe disa prej pjesëve të imanit, do përmend me se prej gjërave të imanit është edhe përpjekja dhe lufta me vetën, dhe lufta me të keqen, dhe lufta me të këqit. Do t'a shohë. Tani, a ka ma letë se sa kur t'i thuët dikujt, ndjekë e atë që e ka zbritë Allahu, qka do t'a i realisht? A i cili zdo mja prish vetës si shefin, dhe shiko, këtu ku e kena gjithë, miro. Dhe këtë problemi njëzër dhe zëndunja është kjo. Lena këtë që kena gjithë, leje mëse prish rëndi. Komunistat kanë thonë mëse prish, leje miro komunizmi. Socialistat kanë thonë leje mirë se socializmi miro. Demokratë së tojnë mo leje se miro me demokraci. Liberalë tojnë mo leje se miro me liberalizmi. Abo, tani francesë përdojnë me në thonë neve se lena edhe me shopin në samë, se miro qështu. Shiko si cili përstatët në një komoditet të sinë ajo shëri. Thëtë Allahu të bare kjo e tjara, a vëllau kene e bë uhum, la ja kilu në shejën, mirë. Po e supozojmë kështë të Allahu të bare kjo e tjara. E nëse babalarë të tëre, asë një sen se kanë ditë, a du të mishku mas? La ja kilu në shejën, asë një sen nuk kuptojmë. E këtu ka ardhë dhe zë, a vëllau kene e bë uhum. Allahu gjithë thëtë, a vëllau kene edhe si kur halli babalarëve tëre, të ishte kështu, la ja kilu në shejën, hitë s'kanë ditë kur gjo. Këtu vëzër nuk kanë ditë kur gjo, nuk është për qëllim saj s'ka ditë kur gjo, saj mësë për pasdit se kishë ba rivalitet diqka me Zotin, por aj nuk e ka ditë atë qka duhet me ditë prej urdhëve të Allahu Gjeli Gjelalu. Thëtë Allahu të bare kjo e tjala, walaje të duhun, e qka nëse bavalar të tyre s'kanë qenë të ullëzuar. Dhe kjo vëzër kanë thonë djetarë të shtirje logike. Gjemë kur njani thot, unë e në rrug praktike, lagje, navigacion, me ta tregu rrugën. Edhe, nësë i thujt njanit, navigacionin është i prisht, së ta tregon rrugën. Thot unë që ta, e jemi okjo, okay, i prisht, ti thujt nuk kalzon mirë, të humë. Allahu Gjellera, kësove njërëse, të humë, lajeh të dunë, nuk qona ti ku ti duosh me shkuë. Kur jetu kërku me shku, në lumëturi dhe në të mirat e të cilat i kërkon. Tani, a i shkon logike njani me thanë, unë i shkoj pas, që ti, që e kam bërbara, edhe nëse ma hop rrugën, edhe nëse nuk është duke më dërgu atje ku duhet, nuk o logike. A të zotin të bare kjo e tala, i thret ata njerëz dhe thot, a valau kene e ve uhum, thua jo. A dhe nëse baba jote, nëna jote, prinderit e tu, e babgjyshat, e stërgjyshat, se kanë ditë rrugën, a du të mishku pas? Ja nuk shkon pas. Më djesot një njëri cili përshimu të zojmë, o mjek, apo hoxha, apo djetar, apo mësues, nëse ti e mërve se është amoral, dhe është jo besnik në veprën e vetë, a si shkon objekt dyshimi mu largu prej ati? Jo, është ishkon e male, edhe ishkon objekt mu, me spaku me alarmua. E qka thunë nëse a i cilit njerëzit e ndjekin, s'ka kur farë sultani prej Zotit, s'ka kur farë fakti prej Allahu të bareke vë tjala. Andë dhe zë kjo është ajetë se ne ka zbit Allahu të bareke vë tjala. Pas e thot, dhe kjo është shembulli të së në bjen Allahu të bareke vë tjala për këta njerëzit. Thotë Allahu Gjeli Gjelaluhu, ajetë 171, wa methalu lëdhina kefaru, ke methali lëdhi jen'iku bima la jesma'u illa duaen wa nidaen summun, bukmun, umjun fe hum la jaqilun. Shikoni këta jetë vëzër. Dhe shembulli vëzër është metod kuranore për mësimin e gjërave. Kush është e përsilë me Kur'an e shef atje, shembulli vëzër nuk kam besuar. Methelu lëdhina kefaru. Methel është do më dhënë mas, si masa e kësaj, si sasija e kësaj, si fotografia e kësaj, si e ngjashme e kësaj. Është një luftë mesin e filozofëve dhe dietarëve të muslimanëve, se gjërat si mësohen me shembuj apo me definicione. Me shembuj apo me definicione. Luftë e madhe, rezumeja asaj është se filozofat e kanë shpik të partë definimin e gjërave. Dhe pasaj kanë hasë në kontradiktat shumëta, se pasaj adash nga definicionin me bëk përjashtime, e pasaj në disa përjashtime s'kan qenë, do mon, në nivelit e të përfshirës gjitha rasteve. Që njani e vendosht një definicion. Dhe kjo definicion pasaj nuk punon me një vend caktum. Tani është dy mundësi, o definicioni o gabim, o definicioni mira po vështë që të s'punon. E do njëherë mundet mësë me punu regulli në disa vende, e kjo e kryon të lovijen. Shejhul Islam ibn Taymija thot, metoda kuranore nuk janë definicionet. Andaj edhe kjo e ka po cikletshme shumë për njerëzve të cilet për shembull s'kan mundësi me kuptu çështjen e imanit. Apo, për shembull, sa për njerëzve e merë bardhëzi. Iman, thula, ila, ila, Allah, njëherë, apo, njëherë njëtë me thonë, mirë, kështu, hinë gjennet. Kjo është domon prej ekstremit më klartë të neglijensës. E ka dikush tjetër për shembull, e ka dëgju për shembull se imani është fjalë dhe vepër. Dhaj çdo vepër çka është te imanit, thot kush se ka, shkoj. Dhe kjo të lovi vëzër është si rezultat se njerëzit dojnë me mërë të gatshme me një definicion, bardh edhe zi. E në Kur'an nuk e gjenë, lipen këtë dush në Kur'an, apo në hadith, një ajet, apo një hadith, që ta jep ti definicionin qartë të imanit, derin presin edhe pikën e fundit. Ska, o shembul, që më përjamë sa më thotë, shembul i besimtarit është sikur shembul i palmës së hurmës. Ha, të një ti, për me kuptue hurmë, mas pari dush me kriju surë, qka hurmë, sa qëfar dek ka, qëfar raporti ka me erën, sa rojt i ka fell tokë, pse e ka përngjasu, pe kam sam me këta. Pse vjen Kur'an shembulli shumë, sepse shembulli e përfshin gati të gjitha, do më thonë, lojet dhe degzimet. Andaj shikoni vëzën Kur'an dhe më në men, edhe shkruuni qovë kudu, qovë kushe më men, apo kudon me shkujtë. Metoda kuranore është sjellja e shembujve. Në Kur'an është i mbushur Kur'ani, shembulli këtu është këtu, shembulli këtu është këtu. S'ka definicione. Se s'ka definicione, se definicioni nuk punon gjithmonë. Për shembull, keni bar. Bar, hap, ilaç. Edhe ka cilësimet e veta, filan karakteret e veta. Edhe për shembull, kjo shembull është për të metal argu dhimbtën e kokës, kjo për dhimbtën e dhomit, kjo për dhimbtën e dorës, stomak, e tjera e tjera, apo. Dhe, mirë po, ky definicion nuk punon gjithmonë. Çfarë nuk punon gjithmonë? Se ka rrethana të caktuara për me punu kjo. Apo, që ka një hap e pinjoni largon dhimbtën e kokës. Tjetrit ja shton. Si ja shton? Sepse kjo e ka një tjetër faktor i cili se le me punu hapin. Jo rastisht mjeku t'jap udhëzim. Para bukës, mas bukës, kur ta pish këta, zguzon me pi këta, këto të dhijat bashkë së një pi, këto, pse këto të lovivin, sepse njeri ju ka një tërsi të madhe të faktorve. Ka ftoft, ka nxet, ka temperatur, s'ka temperatur, apo, o rritë me kësi ushime, s'o rritë me kësi ushime, anda që i khlujtë sa më dhimi e dhëtë, rruga kur anorë shembulli, shembulli, i afrosh, mirë po, decit për pik s'ka, për pik s'ka. A do kjo është e cënë duhet të theksojnë në këtë kontekst. Të Allahu të barë kjo vëtan, ajeti 171, shembulli atërë së të kanë mëhuar. Kefëru, e përmendëm, kefir, i cili e mbulon të vërtetë, dhe lufton me mbulua të vërtetë. Thotë Zotë Jon Gjeli Gjelaluhu, ke methel ledhi jenë në iku, bimala jesma. Shikoni qëfar shembulli dhe zë. A dhe kërë Zotë Jon Gjeli Gjelaluhu si e thë shembulli, duhet kjo të merët më një serioze, sepse po të regon për dikan që kynë gjanë këtina. Dhe në krimtarin e Zotë dhe zërë ka shumë gjëshmëri. Shumë gjëshmëri ka. A dhe e gjenë shumë prej sifateve të njerit i gjenë të kafsha. Apo, nevoja për ushqim, nevoja për pije, nevoja për, domon, me pushtu diqka, me nga dhjibi diqka, nevoja për më konë tereni joti. Apo, zdo kafshe ka, e këta, nevoja për me rujt dvetin, e vladin e vetë, familjen e vetë, e kështë në ratë. Ka në gjeshëmëri, adhe Allah u gjithë dhe thotë, unë me mund e më thellu kumë, na kemi kryu e umete tjera kafshëve që në gjasojnë me juve, ku në gjasojnë disa sifate. Thotë Allah u gjeni gjelalu, shembulli atyre se të kanë mohuar, që para prinderi tani, është sikur shembulli ati cili jenë në eku, në akë, është zani. Cili është këj zani? Kanë thonë djetarët, në akë, është zani i bujkut. Apo? Kur, për shembull, çdo kafsh ka një lloj tonacioni apo tingull me sënë thirrët. Shemu qenit i thuhet ndryshe, e macës i thuhet ndryshe, delja trajtohet ndryshe, lopa trajtohet ndryshe, çdo njani e din atë domon, atë çka mirët me ta se si e trajton, apo? Allahu Gjele Gjelaluhu ka kru një shemu. Djetarë kanë thonë, ka domon një loj polemike se për kanë zbatohet kë shembu. Por në sens kanë thonë djetarë, kë shembul është shembuli i ati i cili e dëgjon pejgamberin alayhisallahu selam çfarë flet apo fjalët e pejgamberit alayhisallahu selam dhe e trajton çu çe trajton kafsha bujkun. Për shembull, e marr bujku dhe i mshon lopës dhe i fol fjalë apo i largoj apo i thot fjalë trondë, çka sin te arabët kanë pas fjalë të veçanta, ndërsa e ka sulmue lopën, e ka sulmue devën, apo e ka shtyja, i ka thonë largoju, e kështu më ratë, hecë për para, dhe është e njërë kjo, me kuaje, me gomare, me kritë gjëra. Mirë, këto zana, kur i njën kafsha, që shi percepton? Allahu Gjele Gjelalu hu thot, illa dua, pas një zani. Apo? Kafsha, kur ti thu, oj lop, a e dhja jo si ti thonë oj lop? Jo, është fjale oj lop, apo o kali, apo o gomar, për kafshë në vish një zanë, i cili kur zbërthejet, s'ka ma na. Nuk ka ma na po zhjurëmës. Allahu Gjela thot, shembuli mohuzve, në raport me thiret për nga mberike, është sikur shembuli i hajavanve, karshi të bërtiturave të bujkët. Thot Allahu te bare kjo e tele, shembuli atërës se të kanë mohuar, dhe shikodhe zë këtu para se të dalim. Shpesh edhe përmendëm në gjëratën e kaluar, shumë për njëzve dëshirojnë me embrojt Kur'anin duke e zhveq Kur'anin dhe manat e veta. Qka i bënd qëti ajet? Regjistrojnë dhe sëmë Kur'an. Ajeti 171 i surës El Bakara. Si mundët tani këta me e përkthina me shije franceze? Si ta përkthejnë? Si ta përkthejnë me një gjuhë tjetër me thonë, kadar se e ke këtë shkuptu nuk o përqëllim. Qka nuk o përqëllim? Allahu me fjalë më precize, kush e kupton gjuhën arabe, kupton që dhe mund jenë një eku. Janë iku bima la jesma. Sikur shembulli ati cili bërtet kafshës vet, ajo s'mervesh. Allah i thot, o ti pejgamber, ka do njerëzi kur ju fol ti njëto, sikur kur i fol bujku lopës, ti i thu fjallë që janë me mana, pa ahi si kupton. Ashtë të qarë? Thot Allah u të bare kjo e tala, bima la jesma u illa dua. Ajë cili nuk dëgjon, qiko, illa dua. Pos zonim uani daën, von kur bujku apo njeri bërtet lopës, do i bërtet apo kafsh apo çeni. Çeni me të kuptuar çka i thuaj ta kthen. Siki. Po jo, po ai e kupton vetë dizon. Nëpërmjet atij zonit ndoshta kupton një reagim, andaj ti e gjeni çani bërtet ai sik. Sa nuk e di çka i di thonte. Apo e kështu më radh prej llojeve të hyjvanëve. Allahu xha thot, ata i nin zhurmët, i nin fjalët, por nuk e kuptojnë manaj. Dhe Allahu te bareke ve teala, summun, bukmun, umjun. Sum, i thojnë shumë si fjales asam, i shurdhër. Arabët, i thojnë i shurdhër edhe ati cili ka vesh, nëse nuk dëgjën. Ate ka orë përshemë në shembul, se baba i thot e vladit, kur që ka zbatu urdhrin, edhe se ka realizua që ka kërku prindi, i thot, ja asam, o shurdhë. A e ka për qëllim, o shurdh, se së më ke dëgju që akumë thonë, jo, o shurdh, më ke dëgju dhe se ke zbatu. E përdorë në gjuna, pa edhe na përdorë, ma të kur i thu t'i kujto, o qërë, ose o i verbër. A se pave, nuk e ki për qëllim se si punojnë si, po, qysh se pave, ma të qyt iki. Edhe kjo dhe zërden në Kur'an. Qiko të një, të dolo u gjeluala, summën. E kjo ka ardhë në jetë tjetër, surë Araf, ata kanë sy, po së dëgjojnë, ata kanë vesh, po së shikojnë. Ata kanë mendje, po së logikojnë. Që kuptohet kjo dhe zër? Kanë thonë djetarët, këtu, shurdër, me mec, të verber, që kuptohet? Nuk i përdorin në kajrë. Nuk i përdorin në kajrë. A dhe të dëllohu të bare kjo e tala, sumë mund, të shurdër, buk mund, buk mund, qka është, a i cili, së një lidhë fjallë, është me mec, që i dhemi neve, dhe vetë fjalla, dhe mund, me mec, e ka manon e kësaj, domthonë nuk mundet me lidh fjali pos tinguj të pa kuptim. Omi të verbër, pra shurdh, fjalë, mos mundet me fol dhe është i verbër. Thot Allahu te bareke ve teala, fa hum la yaqilun, dhe ata nuk logjikojnë. Dhe ata nuk logjikojnë. Kjo vëzhgon ajetin se ne ka pranuar Allahu te bareke ve teala në çështjen e shembullit të atyre që nuk kanë besuar. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 172: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tani vëzhgon shiko tu ka një thirrje ya ayyuhalladhina amanu. Dhe kjo thirrje tani domthon duke shkuar në ajete do ta shohim më shpesh. O ju të cilët keni besuar. Pas se të kalojmë tek juridika, këtu kanë përmend që ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyyah nga bukuritë e këtij ajeti, ose Allahu xhelel xhelal tani kur e përfundon këta, i thirr këta njerëz që morën vesh. O ju të cilët keni besuar. O ti i cili ki iman dhe thirrësh në iman, dëgjo tash. Ty do të zbresin dispozita të tjera. Dhe tani vëzër do të shohim neve pas ajetin 177, nga ajetin 178, do të shohim se dikon gati 100 e diçka ajete, gati deri te fundi i surës Al-Baqara kemi dispozita. Kemi dispozita. Por çfarë bën që këtu më nis ojtë se të keni besuar dhe para kësaj shembulli atyre që skuptojnë dhe i ngjasojnë bujkut në raport me hajvanin, çka e bën kjo këtu më përfundu dhe më nis këtu? Sepse këto dispozita të cilat do të vinë nuk do të kenë mundësi të zbatojnë posa ta shka. Do gjoj kër ti thuti kujtë o ti burë, shkjo haram, a do të mu nuk më intereson. Dite nërë, këtë është mi thonë ati. Sa i nën, a i është një vesh një za. Apo, a i një vesh një za. Sa i është i fokusu me e ba ata. Kër i thuti kujtë shkjo farz, dhe a i nuk e zbaton. A i vesh një za e një. Si kur a i ta kupton të farz prej Zotit, do mos dëshmëri për të vepru, do të amin të serios. Dhe të thonë të kalzo mi ketë farzët e Zotit. Kalzo mi ketë haramët, që ka bo Allah haram du, të ndalona për jasajna. Andë shiko dhe zërë kjo thirje e madhe dhe e bukur e Zotit, ojtë se të keni besuar. Pro ju e një të veçanë. Tash juve ju zbriti unë i dispozita. Juve ju zbriti farzët e harame. Andë të të shohëna se tani nga jetët, do të vinë, on, tani deri të ajetin 177, ka një loj përgjithsimi në harame dhe farze, nësa do të vene nga jetë 178 detalë për detalë. Këta e keni haram, këta e keni Allah. Kur të keni këtë problem, kështu e zgjidhni. Detalët e surës Al-Baqara janë për besimtarët. Andaj ka orën hadith sahih nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, ka thonë në surën Baqara ka bereqet. Në transmetim tjetër ka ardhë la të stati alaiha al-batale. Sihirbazët së nështinjen me këtë surën. Dhe këtu përfëqin këtë sihirbazët dhe zi. Sihirbazët me gjinë që bashkunojnë, sihirbazët me media, sihirbazët me fjalë, ata se dojnë me thonë, jo nuk o kështu islami, o shpër kështu, a vëton, këtë këto janë sihirbazë, në një apo tjetër mana. Pra nuk mune më shti me surën e Al-Baqarës është e qartë, se ky Kur'an i ka nda gjërët, kjo është e mira dhe kjo është e keqja, dhe këto nuk përzijen, o vëzër, nuk përzijen. Dhe duhet Kur'ani të kuptohet në nivelin e vetë. Thëtë Allahu te bareke ve teala, ojtë se të keni besuar. Hani nga të mirat që ne u kemi furnizuar. Hani nga të mirat që ne u kemi furnizuar. Dhe nga kjo ajet vëzër, ka nxjerrë disa dietarëve dispozita. Për e tëre, ajeti ka ardhë hani nga të mirat. Për çka ka zbrit, ka disa prej sebepeve në përgjithësi. Kanë thonë dietarët, ka zbrit si rezultat i reflektimit gabushëm të disa prej sahabeve, të cilët kanë thonë se pasi kjo fe është shumë e madhe dhe kërkon detyra dhe më përmbajt disa prej harameve, atëherë dikush ka thonë unë spartona hiç. Unë nuk ha hiç, veç agjuroj. Si firifta. Tjetri ka thonë unë ha mish. Dhe tjetri ka thonë unë s'fle hiç, veç falna. Si rezultati kësaj Allahu i ka thonë ojtë se ke besuar hani nga të mira. Feja që e këmë zbitun dhe këto dispozita nuk janë medal nga natyra, jo, hani dhe pini. Kjo si, no, sahabët pse kanë thonë këta? Ju e po të jehudit pse e lanë fejnë për me hangë dhe vepi? Për kur gjatë jetër? Për me pas pare që i shdojnë ata, për me pas të ardhurat që i shdojnë ata, për mu shfri në epqe që i shdojnë ata, ata e lanë fejnë e Zotë i Gjeli Gjeleli. Sahabët thanë, kjo fejnë madhe, pas jo është në këtë nivel, për mu zbatu, jo si jehudit, duhet ma fort me e kapë. Atër për mësëm ka reagu, ka thonë jo, së është ashtu. E djetarë kanë thonë, reagimi për nga meri se zellem, është si komentim i këtja jetit. ojit e cëtë keni besuar, kullu min të gjibati ma rëzikna. Atë që ka jo kemi bërë rizk, hale. Mirë për ka kushzue, ka thanë prej të mirave. Dhe njëhudit ka nënë haram. A ju halal dhe në haje? Aba, e kështë më ratë. Dhe shumë prej, shumë prej njëzë kur dojnë me kap një besimtar, apo edhe në media e për eksumerat për i gjërave, dhe mën, po edhe ju po, dhe mën, edhe ju po jeton një jetën. Ma i do me të po jetë vdekja hiq. Mën, osi na, osi hiq. Jo, jo, amë që jetë besimtar, rrugë shpi arame dhe ha halalin. Apo, nëse se ha derën, zdo me thonë se se ha lopën. Nëse zbaj zina, zdo me thonë se s'kam gruje. Dhe mën, ata dojnë me thonë, o ban zina, o hiq, s'ka, dhe mën, po i ka posë dvetat. I ka posë dvetat. Ato sikur, apo, te mencija e tyre, 50 haram është drejta e ti e lirsh. Pse përzi është ti? Po mi pa asaj përshimu 2 gra, 3 gra, thot që e këshyra ki, ki nuk po mundet mu fryje. Nën, ata kanë aq mendësi të pangopur në haram, sa që i thojnë, om, haram, po, s'ka problem. Apo, me kamat përshimu, zhito ti. Ama në halal, jo. Andaj Allah u gjitha që ka tha, ojtë e se kënë besur, hanin nga halali. Hanin nga halale, mos u privoni nga halale, se feja ime ka për qëllim haramin me ndaluar, e jo të mirët e Zotit. Pas e ka thënë, o e shkuru lillah, dhe ju ndryshën nga të tjerë, falenderojnë Zotin. Thuni shqyqer Allah, dhe e përmendëm në gjiratën e fundit, qka është shukër për Allahun. Shukër për Allahun, dhe më thënë me miratue, begatinë se të ka arë prej Zotit, dhe me shfridzua ta në, adhurim të Allahu të bareke vë tala. Pas e ka dhanë, in kuntum i jahu të abudun, nëse jeni që veç Zotin e adhuroni. Ju e kini halal, me hangër nga të mirat, nëse jeni që veç Zotin e adhuroni, Zotin e juve të bareke vë tala. Kjo është vëzër e cëzën e ka përmenjë djetarët në këta jetë. Shikote një këta jetë tjetër, vëzër. Dhe kjo ajit tjetër që ka vinë, ajit 173, dhe të Allahu të bareke vë tala, inne me harra me alejkumul mejte, wa dëme, wa lahme l'kinziri, wa ma uhilla bihi li ghayri Allah faman ittarra ghayra baghin wala adin fala ithma alay inna Allaha ghafurur rahim. Këta jetë lëzër, kanë thënë dietar, është e përgjithshmja e harameve të ushqimeve. Ai 173 është e përgjithshmja e ndalesave sheriatike. Dhe shikoj lëzër tani për shembull në dunjë. Mundohen për shembull me përshkruajt fenë e Zotit se ju kit haram pi bajshi. Edhe kjo nuk është vërtet. Se ma pak harame se sa në islam që ka s'ka kërkum. Me statistika nuk ka fej që ka ma pak harame se sa feja islam. E pse doko qa që zhurësh me kundër fejës e Zotit se shumë harame ka? Sepse njëzit veç në haram i kanë sytë. Apo? Veç në haram i kanë sytë dhe i doko që veç i t'ja ndalu. Apo? Por që e mu? Allahu nga kitë pijet e pemve e ka ndalu veç alkoholi. A e thot veç ju veç haram kini. Jo, veç alkohol. Gjëta e thjeshtë, zot. Ku ka ndonjë pije prej barrave ndryshme, pemëve ndryshme, çajave ndryshme, kafeve ndryshme, çka ekziston përveç alkoolit, këtë halal janë, pa përjashtim. Ai thot veç haram. Po çish mund të më kanë veç haram një javë. A më ti veç haram më bëdo? Ti veç haram më bëdo? Andaj, për shembull, nëse njëri thot, ti bje për shembull 20 lloje alkooleve, edhe ja nis me emra me vet. Skënderbeu çka është? Haram. Ky tjetra, haram. E janë 3, 4. O, këtë janë haram, zë një loj, okej. A më nëse ti del në loj e tjera, këtë halal janë. E kuptu dhe zë. A doj, ata përshkak se fukon, përshkak se ndu një përdorë qënë harami, ata dojnë, veç haram jo. Jo. Halal në islam ko shumë ma shumë se sa, ma dje, shikoni dhe zë, në të vratë. Ma dje edhe në qaj u gazbiti, sa për dispozitë haktë, po më sflasin për shremruarat. Edhe në atë që e ka zbit prej dispozitave në Injil, nëse na mundson Zoti të ndjerë të bëjmë krahasime, vallai nëse i lexon disa prej transmetimeve që ata i kanë shkruajt, këtë haram. Këtë haram. Çka? Këta e ki haram, këta me këtë kush, këta me këtë kush. Kur gjozën halal, sepse njeriu vëzë kur vnon ligje, vnon trana. Andaj edhe vazhdimisht ka nevojë mi modifikuar. A është ko dunjaja apo vazhdimisht modifikon ligje? Pse modifikon? Së spërshtatën. Në vazhdimësi kanë, domthonë, ndryshime, apo ndryshime të ligjeve. Pse i ndrojnë me vite? Së spërshtatën. Pse nuk ndrohet Kur'ani? Së spërshtatët. Andaj, me një fjalë, në Kur'an dhe në hadith pejgamberit, mas pak ti harame që ekzistojnë. Dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bil hanifiyati samha. Jam buar me fenë pastër nga shirku, një Zot adhurohet semha, asaj përket juridikës ma e leta që egziston, ma e leta që egziston. Shikoni të rëvedu, thëtë Allahu të bare kjo e tëra, juve nuk është ndaluar pos, këtë halal pos. Në përjashtimet dhe zënë Kur'an haram janë vesh me gishta, a halal jo është pa gishta. Haramën Kur'an njefën me gishta. Mun është në fletu shkat vogla, mishku qështu haram, qështu haram. E kur thot dikush e halal çka është, këta Allah tjerat. Vetë çu të përjashtimet i bona, edhe tjerat i ki halal. Thot Allahu te bareke ve teala. Inma, dhe kjo fjala inma, domethën nuk është ndaluar pos kjo. E para el meite. Meite i thojnë në gjuhën, domon me përkthi bukfalisht i bie e vdekura. E vdekura, por është për qëllim ngordhësira. Është ajo e cila vet vdes. Apo ajo e cila vet vdes. Domon kafsha e cila nuk kalon në përthik të njëriju, në arterin e saj. Pasaj ka thot, u e dem dhe gjakun, e ka ndaluar Allahu të barë kjo e tala, gjakun. E ka për qëllim, gjërat e sësat janë në përbërje nga gjaku, i cili rrjedh. Dhe na e kemi përmend se gjaku, shkurtimisht, se gjaku në esencë është i papastër. Në gjaku në esencë është i papastër. Dhe shumë prej njerëzve ju përzihet kjo meselë, domthonë, a i del pak gjak apo i del ndonjë puçor kështu me radhë, thotë, apo na prish ta desa nuk prishet. Ka disa gjëra që të falën, por nuk domthon se ajo është e pastër. Që madje ka thënë Abdullah ibn Abbas, gjaku është i papastër, por se këto gjëra të sot s'ka mundsi njëri mbi ik falën, çu do ta përmendë një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domthon Allah e ka ndaluar çoftinën, gjakun e ka ndaluar, pastaj ka thënë: "Wa lahmal khinziri", dhe mishin e derrit. Dhe mishin e derrit. Ka thënë dietarët mishin e derrit e ka për qëllim krejta krejt derrit. Domthon çka ka derrit është ndaluar. Por e ka përmend mishin nga se konteksti është i ushqimeve. Pastaj ka thënë: "Wa ma uhilla bihi li ghayrillah", dhe ajo e cila është therr jo në mend Allahut. Kto janë? Shikoj tani vëllazër, çoftina 1, gjaku 2, deri 3, dhe ajo e cila është herë jo në emër të Allahut 4. Tjerat, këtë Allah. Unë e sfidoj krejt me gjejt dikan që ka ma pak se që ka që harame, në cilë ndush sistem. Shikos, cilë ndu bane me sërë që a qysh dush, hullum tim, kërkim, motor, lipe, ndalohet, me shkujem ndalohet, shka të del, ndalohet. Ndërsa kur anë ndalohet 4 gjëra të ushqimeve, tjerat, lejohet. Ku të vim të pijet, dhe të shumë misë Allah e ka përreshtu vetëm ka, vetëm alkoholi, tjera të kita dhatë. Dhe kjo fejë vëzër, që ka thamë e qëra dhe sëram, është fejë cila nuk ka mundësi më poshë, së është fitra e njerit, e lip njerit që shtu më kanë kjo mesele. Abo, dhe të Allah u të bare kjo e tjara, femeni turra, e kush ka zor, gajra bëghin, wala ad, duke mos e tepru, duke mos e kalu kufinin, fela ithma alej, s'ka his gjuna. Ta një ka bodhë një përjashtim edhe matë madhë. Nëse jenë në zorë, zorë jetë, zorë, por që imull, e dinë se po nuk hangre, desë. Allah dhëtë, nëse jenë këtë gjendje, mërë pa e të pru, dhe pa e, ha, pa thonë, e po, le ma mirë të ngina shtoshtë, mund, se e kam gjithë, jo. Po me e kalu situatë, dhe Allah, fela ithma alej, asë një gjuna se ka. Inna Allahe ghafur rahim. Allahu është ghafur, ha, edhe rahim. Edhe kemë përmejnë, edhe imin Allahu në ghafur, edhe rahim, dhe mënë falës, mulluës, edhe mëshirus. Ka një hadith nga pengamberi, jonë, sallallahu aleyhi sallam, hadith që kanë zirë imam Ibnu Majë, në kaptinën e ushimeve, të qështja e coftinës, ngërdësirës, edhe gjakut, ka përjashtu pengamberi, sallallahu aleyhi sallam, disa gjëra. Nga kjo e përgjithshme e Kur'anit ka përjashtu diçka. Nga coftina dhe nga gjaku ka përjashtue pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam disa prej ushqimeve. Çka ka përjashtuar? Ka ardhur nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu an, ka thënë, e kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam duke thënë: "Uhillat lana maytatan wa daman." Ka thënë sallallahu alajhi wasallam, na janë lejuar ne dy coftina dhe dy gjake. Von dy krijesa, dy lloj ushqimeve, të sa janë prej përjasht mund t'i quajmë coftina, por ne kemi halal ato. Dhe kjo një meselë, dhe zërë, tani nuk dëzgjerojmë shumë, por se shkurtimisht a ka mundësi sunneti me e shpjegu Kur'anin duke përjashtu dispozita për ti? Po, dhe kjo është një shembull për ajetin. Unë tani ai Kur'ani dha çdo coftin. Po edhe peshku coftin. Apo se ti peshku nuk e prajnë si lopën, e cof. Andaj pengam sa më thot. Neve na janë leju dy coftina dhe dy gjakë. Dhe shiko sa është e nevojshme vëllezër. Andaj ajo thirrja për shembull, ajo thirrja, dhe kjo është një sfidë. Dhe sa thonë na veç me Kur'an. Nëse dojna Bukhariun, Muslimin, të janë gojdhëna. Hasha dhe kella. Allah në rujtë nga devijimi dhe përmbysja e zemrës. Mirë, a i cili thot se në Kur'an vetë mund i gjekit e dispozitet, me qëfar leje ha peshkunaj? Kur'an i thot dhe gjdo sëftin është ndaluar. Inne me harrë me alejkum ulmejte. Allah ka ndaluar juve sëftinën. Peshko sëftin, gjdo loj peshko sëftin. Ma di gjdo sen që akon ndeti o sëftin. Coftina është ajo, do mon, i del shpirti tu, duke umit vet, ti nuk e mit ato. Apo, e qikoni dhe zësa është të nevojshme me intervenu suneti për nga mberi s.a.s. Thot alej s.a.s. Neve ne janë lejuar dy coftina dhe dy gjake. Sa i përket dy coftinave, ka thonë alej s.a.s. El hut, peshku, peshku. Ma di ka në hadith jetë, ka thënë alej salatu selam, kër e kanë pyt, ja Resulullah, nëse e në ndetja, ka mundësi me mora abdes për e detit, që ka thënë për e mësëm? A detja është halal, ujë ti, i pasër ujë ti, halal mishë ti. Ku ka mishë ndeti? Peshku. Që ka ndeti, hahët me, ha, u gjeti coft, apo u gjeti, qëfar do forme? Që të gjitha gjitha që ka gjindë ndeti, përveç kanë thënë djetarët, nëse vërteto dhe një zarar. I cili ka liç tjetër, kuranor, i cili ndalon zararin. Mund, nëse vërtetohet mjekësisht dhe shkencëtarisht se ç'kjo, megjithse domthonë është gjetë deti po dëmton organizmin e njerëzit, ne ndalojmë me liç tjetër. Por në esencë, çka ka prej llojit të ujit i cili rritet, është halal. Thot pejgamberi alayhis sallatu selam, "Wal jarad." Dhe jarad. E këtu prapë njerëzve, madje do një herë vëzë, njerëzit nga ajo dashuria që e kanë për sistemet tjera dhe turpi që e ndjenë para njerëzë dhe njëherë talën me sunetin e pejgamberit së sellem dhe kemi hasë edhe në botën rave po edhe këto të sirët e flasin gjuhën tonë për që më janë talën me këtë hadith pejgamberit së sellem se përmësam këtë hadith thot më është lejuar, në është lejuar neve peshku dhe elgjerat. Elgjerat shka dhe zër është loj i krejesave të sëtë i quim neve për shemu loj karkaleci apo, të sënë i ka dënu me to faraonin Allahu Gjellu Ala. Apo, vëmë sa me ka leju me hangër. E ka leju me hangër. E tani, për shemu, këto me shije të botës shumë që ditshme, dhe që shka mundësi më hangër kjo? Dhe që shka mundësi më hangër kjo? Abdon, këto që ka janë rritë, për shemu, vesh me gjëra të buta. Për nga me samë, më pranit ti, e kanë siel një loj, i thoi një kafsh, dop. E ka hangër Khalid ibn Walidi. Është loj i, nëmon, nga loj i njason ujku dhe qenit. Dhe e ka pruhe Khalid ibn Walidi. Ka thonë ja Rasulullah, e kumë përgadista. Paha. Ka thonë jo, se kam mëra këta. Edhe mënjëra shiko Khalid ibn Walidi, ka thonë ja Rasulullah, haram është ta. Ka thonë jo, nuk ka haram, për unë se kam mëra. Edhe ka thonë haja, vazhdoj e haja. Tanim, nëse mërë dikush thot, unë e gërdit në piksoj. Gërdia jote nuk o ligjë. Ti mund është më gërdit e për mjaltit. Ti mund është më gërdit për gjësejnë që ka i mirë. Apo, që është gërdit e sot? Apo, që kur dule Shqipëri tha, unë tut në kur e shënë një gruet mbulume. Në që shëmë e bona? E pëse nuk tut është kur e shëtë mbulume? Realisht është ma e tut shme e dita se para. Por prishë e natyrës dikujt nuk o ligjë, o vëzër. Na du të ta kuptojmë ta, se kur dikush deformohet natyrë, kur dikujt ka ethe, edhe mjalt i thot i keq, langu i keq, si bëhet kur gjo e mirë, nuk më nëna me njërë në thonë, masis për piki, kur kush më stapije. Ja, Allah, letë shnoqët ki, e të mori i lasin e shnoqët, e të ashove se mjalt e e mirë. A të dhe du njëherë mund gjejmë për shemur neve, për shemur. Në Kur'an, dhe zër, në Kur'an, te fukahat, diskutohet apo. Dhe këtje dhe zër nuk duhet kemi turp neve. Qka ne e diskutojnë e ulematët të nuk demi, kemi turp. Le të kemi turp ata, apo. Për shemur, djetarë kanë diskutue, plat prej kafshë, për shemur, qka ha, apo. Për shemur, të na dhe zër kali, mishin kali, të ha. Nuk e ha njërëzë, po i ha. Rap të kanë hangër dhe pejgamberi ka lejuar me hangër. Nga ana tjetër për shembull, e kemi gomarin. Apo gomari çish si sot, i egër apo i but? I but. E kanë dalupe nga mesë. Dhe Shekhe Hosam Dhimi e ka shumë qësqarime interesant pëse ndodhin këto gjëra. Kjo, nëmon, kjo maj but, mirë po, dhe zë goma, njeri kër u shqet me dishka, i njana ti pastaj. E shiko për mësam këtë, momo, mëse akta. E bo është gomar, Allah. Janis, andaj, për shemu, djetarë kanë thanë, kër ha njeri derë, qka bëhat, zhveshet nga morali. Sepse natyra e derë, dhe zë shka ha, ja shqitje. Andaj ti ishe njës përshumë që hajnë derë vazhdimisht, s'ka taj moral. Kejt Allah dhe kaj. Edhe aj vazhdimisht do mënë e gjenë ata se si harmonizohet me gjerat e liga. Abo vazhdimisht piraki, vazhdimisht e dojnë terrin. Një ba, lokalet e tërë gjithë mënë janë më terrushme. Aty, ato dashurohen terra pas taj në dritë tutën. I dritës tutën, dërsa e kundër ta në islam dhe zërë. Islami ka gjithë mënë në dhëtë, qërën janë në dritë, Allah, mëse këshën terë. Se në tërë përshimë nuk sheti. Mirë po, natyra e ushqyse ndikon pasaj edhe në natyren e tyre. Thot për nga mbira lejë sallat e sallam. Dhe na janë lejuar dy gjache. Dhe përbërisat janë me gjatë. E para ka thona lejë sallat e sallam. El kebit vët të hal. Na janë lejuar neve me hangër. Ushqimë në edhim lezër. Se edhe kafshë kur therët. Jo të gjithë shkanë ta hatë. Apo, shumë pjesë pastrojë. Nuk ha. E prej tyre janë dy gjërat, sa të përgjëmësëm ka thonë, i njajnë gjakut, ma dje dhe janë gjak, shumë pjesë tyre, mirë po ne e kemi të lejuar. Prej saj, ka thonë a lejë sëra dhe sëmë, el kebit. Qka është kebit? Mushkrit. Mushkrit e kafshës, janë, unë, shqipëni ati ka shumë gjak. Andë djetarë kanë diskutu për qemë, kur një pjesë e kafshës, edhe masit pjekët, nëse jetë gjak aty. Qfar hukmi ka e gjaki? Halal. Halal. Apo përshimu dikush e ka qef, përshimu mishin mës me pjek deri në nivelin ku ma nuk shifën gjurëm dhe gjakët. A lejot? Lejot. Nga se i thojnë, el kalilu juqfe, e pak të falët. E merë hukmin e të madhës. E jetë hukmin e të vogële. Dhe dyta ka thonë, e të tihal. E të tihal, ka thonë djetarët, është cila, është një piesë në trupin e edhe të njeriut për dhe të kafshëve, dhe se në gjurën tonë e quina shpretka. Apo? Është një piesë e mund të shikoni atje në internet. Këto i ka thonë për nga mesam, i kemi të lejura. Pasaj të Allahu të bare kjo e tjara, dhe mishin e derrit. Mishin e derrit është i ndaluar në tërsi. Pasaj, kanë diskutuar të djetarë, qka lejot për derrit? A lejot diçka? Shumë për djetarëve kanë thonë, së lejot kur gjo. Por si një grupi djetarëve kanë shku, kanë thonë, lejot vesh njësan për derrit. Apo, këto dhe zësa për të ditë në mënyrë informative, në është edhe si lunë rol dikujna, por për të ditë, pasi jemi të ajeti, kanë thonë disa për djetarëve se lejohet lëkura e derrit pasi tjetë krypzuar. Apo, pasi tjetë punu, tjetë tha, sigur që e përdor për shembull lëkurën e delës edhe të lopës dhe pastaj e përdor njeriu ata, nëse po na jetojmë këtë botë për shembull, nëse diçka pezojna, dikush e ka blenë një jakne, në ta ka përbërje të thivit, derrit. A lejohet me vesh ata? Kjo domthon mund të lidhet këtë aspekt. Kanë thonë djetarët po lejohet. Por shka lejot, ma dhe Shekhu Hosam Dhimi anon nga kjo, se bep që kur lëkura të kryposët, i thojnë dibagh, dhe mon punohet në mënyrë të veçan, që mi humbë ato gjitha gjakët mi tha e kështu mëra. Nësa jo formohet mo kalon në substancë tjetër, kalon në element tjetër. Kur ajo ti humbë mo gjitha cilësit e derit, ajo nuk është mo, dhe mo dhonë, e ndaluar. Dhe kjo vlenë edhe për çdo ngordhësirë, tjetër, nga se ka orë një hadith i cili është i polimizuar, por se djetar e kanë morë për bazë, ku ka thonë a lejë së vasam, eju ma dibagin, gjdo, eju ma gjildin, gjdo lëkur e coftines, që kryposën, është proces i veçan, apo, për ta bo ata përdërusa ata, ka thonë, është halal. Dhe me këtë hadith, djetar e kanë shtirë edhe lëkurën e derë. Neve nuk na një shumë punë, por nëse do njëherë balavaqot njeriu, le ta din si mesele. Pasaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, dhe ajo e cila është prej, jo në emër të Allahut. Kjo çka është, vëllazër? Kur dikush e pret lopën në emër të kryqit, a lejohet me hangër? Jo. Në emër të për shembull filan popit, në emër të filan rabinit, në emër të filan do një idhulli që ka mundu me pas, për shemull jahurit apo të krishter. A lejot, li gajrilla, qka është jo në emër të Allah? Nuk lejot. Nuk lejot. Disa prej hanefive, o gjallarët hanefive të vjetër, e ka leju këtë mesele, me fjallën Allahu të barë kjo vëtala, në surën El Maide, këtë thëtë Allahu të barë kjo vëtala, o ta amu ledhine u tul kitabe, hillu lëkum, dhe ushqimi atyre të sëtë ju është dhanë libri, jahudi dhe krishtar, o halal për juve në gjitha gjendjet. Apo, e kanë komentu me gjitha gjendjet. Mirë po e sakta është kjo. Nëse neve na vjen një mish nga krishtar dhe jahudit, dhe ne nuk e dim që e kanë prej ata, ne bazomin atë se është e prej me nesens për bukë, për ushqim. Nëse ti e din se filan Alani, filani dhe me ima me bima, filan lopën, e ke dëgju apo e ki me lajmë të sakë se e ka prej në emër të në një shirku, këndalohet. E kjo të bëji, Shekhu Islam të imi e në mes dyjave. Apo, do më thonë, edhe një. Na vjen neve një mish prej botës krishtere, apo prej botës jahudike. Edhe na nuk e dim pse e kanë thera ta. Ne e morim bazë dhe hajmë këtë mish. Pse hajmë? Se o lopë, është e halal në sensë. Sa i përket metodës të therjes, sa i përket metodës të therjes, e bartim në atës se në sensë s'ka thonë kur gjanë kur e ka prej. Dhe kjo është prej, thë që i khusam dhe mi, kjo është prej letësimit zotë që e ka bëhë këti, ti umetit, umetit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ka prej djetarëve kanë thonë, duhet gjithmonë me shikue, a e ka prej në emër të dikujt, apo e ka prej pa emër në mëve që ka prej kafshët për ushqim. Por se ajo që ka shkon që i khusam dhe mi e, është më sakta në këtë mesele. Pastaj, thëtë Allahu të barë kjo e tala në ajetin tjetër. Ajetin cili vjen, ajetin 174. Thëtë Allahu të barë kjo e tala, inë lëdhina jektumune me enzal Allah, minë l'kitabi, va ishtarune bihi themenen kalilen, ula i kema jekulune fi butonihim illën nara, va la ju kellimuhum Allahu jaume l'kijameti, va la ju zekihim, va lehum adabun elim. Thëtë Allahu të barë kjo e tala, dhe kjo ajetin gjajshëm, kaloj, adë ne përmendëm, se kur të vinë ajetet përsëritura, edhe pse ato kanë kuptimet veçanta, në kontekstin e veçantë, neve nuk do të zhytemi tani sikur u detalizum në ajeti që kaloj. Këtë ajet e kalum, jo këtë ajet, po këtë mana të ajeti, thotë Allahu të bare kjo dhe. Ata të cilët e fshehin ajetit Allahu, prej librit që ka është, ka ardhë prej Tevratit, apo prej Injilit, apo prej Kur'anit. Si kuptohet, në Tevrat e kanë mshef sifatin e Muhammedit s.a.s. E kanë ditë, vjen filan filani me këtë emër, me këtë sifat, dhe kam izbrit kjo prej gjërave që kanë mindohet në jetën e ti. Jahuditi kanë ditë të gjëra. Gjithashtu edhe Injilin, i thartë e Injilin. Apo, pasta i kanë shtremrua këtë gjëra. Dërsa në studimet e fundi që janë bëha, sekreta Injilit që janë shkujt 4 një orat, janë, do më thonë, të shtremruara në shtremrim shumë të madhë. Dhe janë në mund të fshira shumë prej gjurmeve të zëtë, ka në to paralemrim për Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem. Dhe, thëtë Allahu të barek e vëtjara, o jeshteru në bihi themenem. Dhe me këtë fsheheje, ata dojnë me fitu pare. Dhe kjo është likësia me madhe. Me mshef një fakt të zotit për pare. Kjo me keqe. Nuk ka likësi matë madhe, se sa në këmbim dhe kundërvler të të holave, arit dhe argjendit, njëriju me e fshej që ka thonë Zoti. Vëzëm, na, kër e fshej na që ka thonë Zoti, Zoti ka ku drejtin me kalzu edhe prap, masit vdesë është ti që ka thonë aj. Mirë po, ti korit është që e ke fshej. Këtë raport në nuk e kuptojnë, në rrezikojmë me dignitetet tona, me autoritetet tona. Mo, nëse na nuk e kalzujmë që e shku në Kur'an, ti nuk mund është me sfitu Zotin, a je bjetë dikant që ka thonë që shonë Kur'an. Po, shka je ti humbë. Andaj sa një histori kemi njerëz se kanë mundu me mshe, pas e Allah e ka qurë dikant tjetër cilje e ka kalzue. Ama, qish ka met kë? Ka met i koritur. Andaj ju shumë, kjo, më disa njerë përshimu, del nga zeta, apo del media, apo del në televizor dhe mundot, në mi dhanë ka jenë ndryshme Kur'anit. Kot është, kot, Kur'ani ka fuqin e vetë, Kur'ani nuk i bindet presionet kërkujna. Na jena njerëz, normal, na kena presionet, kena njerëz, në jena njerëz, ti më të zonë frimën, e ki zorë, por Kur'ani nuk është i tilë. Ata njëzve na du të mjë thonë, ju pranën e Kur'ani qëtu qësha, si të muni me pranu, si të doni me pranu. Ama jo, nësë mime të ndryshuë. Nuk mime të nuk është kësi njëli që ka ndryshuë ata. Është veqori e Kur'ani që Zotë i runë ata. Qëka të të Allahu i gjellu ala? I fshehin cilësit e Kur'anit Dhe të Muhammed s.a.s. sëtë Allah i ka zbrit dhe blejnë me këto fshehje qëfar? Themen e në kalile. Thot, një qmim të pakt. Qka qmimi pakt, vëzër? Pak. Allah e ka qëjtë pak për me në gjmua. Abdullah ibn Abbas ka thonë, jehudit qelsat e arkave të pareve i kanë majtë në kutinja. Jo arka, arka e madhe, ka mundësi një dhomë arke ka pas, qelsin kërë ka pas, për me qelë arken, e ka mojtë kutit veçan. Mundë që të duhesh me arme njëri me majtë, a ba, me qelë ata. Kjo dhe zë kur takshysh, ndoshta mundët sot mu përkëthi në bankë bëtrore, në banka qëndrore, për Allah o thotë, kalim, pak, se ku të vdesë është smerë kuptim ajo, në varë s'pe morin bankën me veti, a ba, s'jetë kur gjanë ati. Adha i Zotë i unë të bare kjo dhe thot, ula i ke maja kulu në fi butunihim, illën nardë, ata në barë të tyre nuk hanë pos, zjarë. Ka në djetarë zjarë, se në zjarë përfundon, apo në kuptimin se në zjarë dhe të shëndrohet ajo qka e kanë granë. Pas e dhe të Allahu të bare kjo e tjara, wala ju kellimuhum Allah, dhe atyre nuk u fletë Allah. Këtu dhe zërë nuk u fletë Allah në ditë kiametit. Qysh kuptohet? Nisa, ajet e tjera, në e shofë nëse Allahu ju fletë atër. Kanë thënë djetarët, la ju kellimuhum, në Kur'an vjen, nuk ju fletë me rizalëk, për ju fletë me qërtim. Apo? Që më kur t'ju thuhet, hynin zjarë, kjo e folë më. Po kjo nuk quhet, nëse diku shtot, e unë i gjeti sa ajet e ku Allah ju fletë banorët zjarë, apo ju fletë para se me hynin zjarë. Qështë ta kuptoj ku thotë këtu s'ju fletë Allahi, tu është për qëllim se gjuhë arabe lënë me kuptue, sikur për shembull edhe tena për shembull më përdor filani si fol për shembull filanieri. Nuk i ka për qëllim se si fol hiç, po ka mundsi fol me nervoz. Apo për shembull ka mundsi prindi, apo ka mundsi prindi si fol e vladit vet me butsi, apo e çorton. Edhe dikush edhe do të spifol ka. Po i fol me nervoz, i fol me çortim. Do të thoj thon nuk i fol. Andaj ka në Kur'an atyre Allahu nuk ju flet në ditë kiametit. Atyre Allahu gjela nuk ju flet në ditë kiametit pos me qërtim. Vala ju zekihim dhe nuk i pastron. Nuk i pastron ata. E qka duhet vëzër këtu, qish kuptohet nuk i pastron? Njeri kur dalë në ditë kiametit vëzër ka barë, ka gjunaje, ka borgje. Mësë me pastruaj drejt të nëzjarëhim, vetë. Nga borgjët e mloja, nga barët e mloja. Pasetet dhe Allahu të bare kjo e tjale, vala hum adhabun elim. Dhe këta ka një dënim shumë elim. Elim që të më dhënë vëzër? Që është dhe është dalimi mes azapit adhim edhe elim edhe muhim. Kur'an vjen i madh, i dhemshëm edhe pushtërues. Cili e dalimi? Adhim është të zjarë. Kur vjen dënimi madh, të zjarë, zjarëmi madh. A kur vjen elim, që kur që ka këtë, elim dhe më dhënë është për qëllim në trup. është zjarë dhe është trupi. Kur të vjene elim është se shumë këtë shka me përjetu ki, shumë dhim shumë ka me përjetu e këtë dënim. Dërsa kur të vjene muhin e ka përqëllim se e poshtërson atë për para njërzve. Thetë Allahu të bare kjo e talë në vazhdim, ajit një 75, ula i kelledhine shtëra u dalalet e bilhuda. Këta njërës janë atë të sët e kanë ble devijimin me udhëzim. Dhe kjo dhe zërë puna e Kur'anit që vjen shpesh dhe mënyrë figurative e bjen imanin dhe kufrin dhe udhëzimin dhe devijimin në formë shitblerje. Si ta kuptojna? Ashtu që shka ardhë. Në këtë dunjo dhe zërë ka shitblerje. Shitesh edhe blerjesh. Apo? Shitesh edhe blerjesh. E Allah në Kur'an shpesh e ka përmenjë se Allah i ka blerjë shpesh edhe besimtarëve. Shiko këtu ka thonë. Këta njërë shka e mshefin Kur'anin dhe hadithin dhe pëshefin Muhammedin s.a.s. dhe uzimin. Këta njerëz e kanë mblejë dalalin, e kanë dhonë uzimin, dhe ka njerëz plot dhe zë. E shetë, islamin e vetë, për një x dobije dhe levërdije, zotin arrujt. Gjëja më e shetë që e ka dhe zërë besimtari, e ka fejnë e vetë. Në këtë fejë pas të hi, morali, familia, digniteti, ftyra, kështu më ratë. Këta njerëz e kanë shqipt. Andaj, nësot dunjan malkohën këta. Dhe këtë dunjaja i malkohën. Ekstremal. Fad Allahu te bareke ve teala wal adaba bil maghfira. E kan ble azapin per maghfirat. Ona kan ble azapin Allahit duke e shit faljen e Zotit. Para me do zot. Para me no Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka premtu jehudive dhe krishterve që kush e pranon fejen dyfysh për blejen. A mund me para mendu vëzër si kur një jehudi apo që ka hanë nga Abdullah ibn Salami apo të tjerët prej si kur përshimu që është Selman el Farisiju, pse këta njës vëzër janë qmu shumë fej? Sepse ky pi jehudive ka thonë po haku Muhammed e Salam, se o prit për tërës vesh një fjallë o prit dënjoja me morë kahje ndryshme. Mirë pa ata e kanë besu të mund. A më në paramendu sa keq kanë veprua. Ku këtë dënjoja për shemu e prat fjallën ati të fundit, edhe e thot gabim. Apo e mshef. Sa është e keqen? Kur piti kujt për shemu, paramendu dhe zër, njone është qështrin për vdekje. Dhe pritet me një mjek, aje di, ta mam ku me prek me e shnosh njeri. Edhe nëse thot zvi, a i shkon krim? Krim i shkon. Nëse vjen edhe nuk ju ka zonë drejt, krimi shkon shumë më i madh. E këta e kam thënë njëjtë vëllazë. Do bitëve kanë thonë spolë më vonë, nëse njëvta pusha. Se njëmi atë autoritet. Do kanë thonë nuk shkruan te vrat si je ti. Kjo ka një krim i madh. Andaj Allahu thot, ata e blen azapin, të shit faljen, para më no, kanë shumë me pak fjalë me fitua rahmetin e Zotit te bareke ve teala. Shikoj Allahu në fund se përfundon këtë ajet, thot fama asbarahum ala nar. Shikoj kjo ajet shumë interesant. Dhe Allahu gjelë gjelalu, fëma asbarahum alën nar. Sa shumë e durojnë zjarëmi këta. Kjo ka arë dy kuptime. Kuptimi i parë, fëma asbarahum alën nar, fëma e gjëraahum alën nar. Sa të gudzim që më janë me hinë zjarë. Edhe dita, a bashkja u mërmenja ato se kanë me mojnë, kanë me pas mundësimi ba balë zjarëmit, mundët njeri me ba balë zjarëmit, dhe zërë. E Allahu gjelë thotë, këto veprat e juve janë zjarëmit. Fëma asbarahum, kush i ka mashtru ato se mund është me duru zjarëmi? Kini pa vëzit dhe nga kërë thonë, na musliman të himi pak labi pas të ldalla. Kun la është? Kun la djedin zarëm? Andoj vëzër, dë njerë njës nuk i dinë e shka folin. Nuk ka ben zjarëm, një minut, një sekund me hinja aty është shumë madhe. Për nga mesëm ka thonë hadith, kur ta fusi njerin mat knac kënë dunja, mat komod, vetëm një të hinme, e një dalme, i haron këtë mirësit e dunjajës. Që shka ndonë plot për sahabë dhe tabinëve, se nata e parë e vorit të haron natën e dhëndrijës. Dhe nata me e ma dhe njëri cilë e haron natën e dhëndrijës. Me të shlume në vërë i haron këtë senë. Ska ti, nuk mund është ti më knaqë aty. Në postën se të më shiron zotit. Andaj që ka Allah u gjithë, këto të shitë me shekin i bo. Këto fshehje të ajeteve, këto shtërëmbrime dhe abuzime me fejnë e zotit. Fë ma asë mara humane në narë. Jo, apiduroni zarmit, jo, kush ju ka po juve të katë shgudzim shemme për fejnë e Zotit e bare kjo vëtala. Mirë po njeri vëzër mashtrohet. E vesh një petkë, ka një vetur, punon me një gazet, pagun, dikush, e ha një restoran të lartë, dhe menon se dhe në hirat e ka mund trajtu qështu. Jo, vëzër, ndrojnë ma petë, në vërë s'ka, nuk thirin ti, o, Zotni, o, filan gretar, s'ka ati, gjenazë i e për... Për atë që ka së ti në vorë në gjenaze, nëse i e krijetare ma i madhë gjenaze i ati. Ska këtu tjera tërë me, abudon. Për nga mbenin së Allahu a.s. Kër e ka në vorës, njeri më të mirë vëtër tokës, më i mirë njerëzë. A i ka së ti në vorë. A i shë radiallahu anha, kër e ka në vorës për nga mbenin së zelle, për i dhindës, normal e ka thonë, nuk ka dalë kunder juridikut të islamit, për që ka thonë, kejfet pabet në fusukum, qysh është të në vorë. Gjithat njërës matë madhë që është të në të vërë. Në mënë, që është sahabët, që ka të bojna? Në bodhe dojna, ma, që është të e ka bojnë lisë zoti? Andaj Allah, për nga mërë t'i ka është ti në vërë, e se ta mërmenja unë e ti, dhe mënë, njërës ka me thonë, në vërë, o hoxha, gjenaze i e, s'ka ti të tërtërnë. Andaj dhe zë, kjo ligjë i zotit, e ba me simtare me thonë, jo, unë në djetarë kanë thamë, kjo është qërtin onë, tja bashkë për të mërë menja se i kimi duru zjarëmi të zotit, fëma asbarahum alën marë, sa të gudzim që me janë këto me një zjarë, e gjenë njërin, shumë gudzim që me shlën një fjallë, shumë gudzim që me thot një fetfa, shumë gudzim thot pobe në kuran që shtu shkrum, no, kjo është, më konë shumë i gudzim që për me hinë zjarë, ande ka në hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, mat guximshmi të pijuve në fetfa janë mat guximshmi të pijuve me hinë zjarë. Në lusë për Allahum, që Zotë i Ungjelizirat në ruan për i zarë gjenemit, mos të banë për atërësat e marrin fejnë e tyre për hajgarë dhe zbavitje, dhe në banë Allahum për atërësat e marrin fejnë me sërzitet, dhe rikëtu këto e jetë dhezër e qartësojnë sa do pak terenin për ta kuptu se qështja imanit është shumë çështje e madhe. Pastaj do të vazhdojmë me ajetin se Allahu xhël xhelalu në detaj për detaj do të na sjellë fakte dhe argumente se cila është e vërteta e imanit, sa është çështja e madhe e imanit, se cilat janë detalet e asaj me të cilën Zoti e ka ndëruar besimtarin në këtë dunjë dhe në ahiret. Elus pe Allahun që Allahu xhël xhelalu na mundson me kuptuar Kur'anin, me jetuar atë në jetën tona. Elus pe Allahun te bareke ve teala, që Zoti xhël xhelalu na shton motivin dhe ambicien për ta mësuar këtë libër, për ta mësuar hadithën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Elus pe Allahun te bareke ve teala, që Zoti xhël xhelaluhu na ban prezantues të fesë së Zotit dhe ashtu shikohi e kësaj feje. Elus pe Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhël xhelalu musliman kudo që janë, Allahu të ndihmon zullumçart ndërmjet vetit të shpartallon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.